Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Müslümanların din kardeşliği hakları. Hadis-i Şerif Müslim'de bu Aleyhisselam Hazretleri Hak-ı Müslim Ali Müslim'i Sittin. Müslümanın diyelim hakkı 6 tane. Bu adı şerife göre. Bunun tabi top yüzü geçiyor bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hepsinden saymıyor. Sayısını unutulur. Hakkı kama bunu ezberle tamamlar böylece. Hazreti Peygamberimiz zamana göre, yerine göre, cemaate göre o toplumdaki koşullara peygamber açıklar bunlara böyle peygamber. Bunu da peygamber buyuruyor. Altı hak, Müslümanın hak. İzâ lekîte bir Müslümanla karşılaştığın zaman fesselim aleyhi ona selam ver. Bu hak bu. Yani bir insan bir Müslümanla bakalım. Müslüman hakkı bu böyle böyle. Hristiyan değil ama böyle böyle. Ateistan değil, onlar değil böyle böyle. Yani İslam inancına göre Müslümansa onun hakkı bu böyle. Onunla insan karşılaştığı zamanlar selam vermek. Biri bu. Açacağım bunu tabi sonra inşallah böyle. Ve yazı dâike fecibhü. Bir de Müslüman kardeşini davet edince daveti icabet et. Git oraya böyle. Mesela velime yemeği gibi böylece. Başka bir şey olsun böylece. Bir de daveti icabet gerekiyor böyle. Bir de sen sahike fensahlevi. Bir de bir öğüt istasyon istiyor böyle. Yani istişare danışıyor bir şey danışıyor böyle. Onunla ilgilen, onu öğütte bulun. Bir de at ise hamid Allah'a. Aksırdı. Allah'a hamd etti. Hamd etti böyle. Teşemi bitti. Yeramika diyor ona böyle. Feyza merzi fi'uduhu. Hastanacını ziyaret et. Hastanınca Müslüman kardeşine. Feyza mate öldü zamanda sonuç buraya bağlanıyor böyle. Fettebiyo canisine tabi ol böyle. Yani yardım et. Namazını kıl. Defin işte bulun. Yardım et böyle böyle. Yani Peygamberimizin emri Aleyhisselam Hazretleri'nin Müslümanlar hoş gününde, zor gününde de yalnız kalmamaları. Ölüm mesela, matem günü tabii insanın tabii, yalnız kalmamaları gerekiyor böyle. Evlenmede olsun, bunu olsun böylece. İyi günlerde de yine yalnız kalmamaları Müslümanların böyle, yardımlaşmaları böyle. Önce gidelim inşallah selam bahsine. Tabii bunu da özetleyemeyeceğim, kısaca bir inşallah böyle. Yüce Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şeriflerinde Hazreti Tirmizi'de Esselam min Esma'illah Selam Allah Esma'sındandır. Esma Hüsna'dandır. Selam, Esselam. Rabbim ismidir böyle. Esselam. Fevşuh beyneküm aranızda bunu ifşa ediniz. Yayınız böyle. İfşa edin, ifşa. Yani sırrı ifşa etme böyle. Unutulmasın. Küllenmesin, ortadan kalkmasın, bunu canladınız selamı. Şimdi selam, Rabbim ismi Celle Celaluhu böyle. Mesela Er-Rezak, bunu aldın mı, yalvardın mı, rızık artırın zaten böyle. Yani hasta mesela ne yapar? Ya Şafi der, ya Şafi, şu varsa benim böyle. Onu der böylece. Şimdi bundaki anlam şu böyle müfessir. Selamet, eman, hıfzullah, zikrullah. Bak bunu da böylece. Şimdi zikir ancak Esma-ı Hüsna biriyle olur zikir. Mesela ya hay, ya kayyum, ya Allah, ya Rahman olur bunlar böyle. Mesela tanrı tanrı ile zikir olmaz. Tanrı böyle. Olmaz bunlarla böylece. Önce bu bir zikir, zikrullah böyle. Sonra selamet darin deniyor. Selam darin. Diyarı selameti bir dua almış oluyor böyle kardeşine böyle. Dua almış oluyor sana. Esselam verince selam verin kendisine. Ona dua ediyorsun. Selameti darin. Diyarı selameti. Yani dünyada her afetten korunma. Hastalıktan, dertten, düşmandan, gönül her şehrinden sığınma. Ahirette de bu şekilde. Emanın diyor, ve bir güven ortamı oluyor bunlar böyle. Hıfzullah, Allah'ın koruması ol anlamına geliyor böyle. Bu selamda. Şimdi sıra vermek sünnet vermek. Almak farz oluyor bakın böyle. Yalnız buradaki sünnet sevabı daha fazla farzdan. Altı mesele var bunda bir. Biri böyle. Böyle. Yani sünnet sıra vermek sünnettir. Alması farzdır. Ama vermesi daha sevap. Farzdan üstün buradaki böyle böyle. Çünkü bu vermezse selamı öbürü alamayacak selamı. Onun farzı sevabı da kişi böylece. Daha tabii bundan başka anlamı var böylece. Şimdi Mevlam buraya bizlere Nisa 86'da Beyza Hüyyet'in de Hüyyet'in. Siz selam verilir zamanlar. Hüyyitüm. Bu meşhur çıkacak gibi böyle. Teyit yandığınız zaman. Yani selam verildiği zaman sizlere. Burada Rabbim şöyle bırakın. Size selam verildiği zaman. Verin buyurun ben şimdi burada böyle bak. Size selam verildiği zaman. Ve hayyu. Hem Allah'ın selam vere. Bu da fe de faya takibiye. Araya bir laf girmeden. Selamun aleyküm. Aa, hoş sen misin? Hoş geldin. Aleyküm selam. Olmaz. Hem aleyküm selam. Onu da ekleme böyle böyle böyle. Hadis-i Gülat'a böyle. Bir insan Peygamber buyuruyor. Selamdan önce bir şey sorur. Cevap vermiyor ona Peygamber böyle. Bak. Eğer geldi kişi böyle selam vermeden bir şey sordu. Onun cevap vermiyor böyle. Benim başıma gelip 60 yıllarında Medine Münevvere'de hurma almaya gittim çarşıya. Aktif hurmacı yanına birisiyle konuşuyorlar. Kemri razıydım böyle. Bu kaç ya bu? Kulesi Ali bana istedi bana bak. Kulesi Aleyküm bana istedi. Evren selamı sonra söyledi böyle bak. Böyle. Evren selam ver sonra söyledi böyle bak. Fiyatı selamı var. Estağ bakma. Yani ilk tek orada benim hayatımda bakma böyle. Hayatımda tek onu, tabi ölmüştür, yaşlı o zaman benden orada, Allah rahmet eylesin böyle. Allah kalbi nur etsin inşallah muhtemelen böyle. O kadar sevindim ki ben buna böyle, kıyayım böyle. Yani Peygamber bu hadisi uygulayan kişi, tek onu gördüm ben. Yani kime desen, gittiysen böyle, hayatına böyle, başka bir adamım böyle, böyle. Öyle böyle, bak, esnaf, kurma kası yapmış böyle. Evvela selam ver, kulevesi Ali Bahar ister. O nasıl istiyor, sonradan böyle, böyle, böyle. Daha sonra selam verdim, güldüm böyle. Fiyatını sevdim muhtemelen böyle. Allah razı olsun, Allah hamd olsun işte kendisi işte böylece. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zaman fe hayyu. Hemen sonra selam alınız böyle. Ne şekilde? Bir asim ona daha güzeliyle. Daha güzel böyle. Nasıl olacak? Alacağım inşallah. Ev rudduha. Daha güzel alamadınız, hiç o aynısını karşına veriniz. Redin aynısını böyle. Şimdi eğer selam vermek farz olsaydı işimiz zordu. Uygulaması çok güçlü bu zamanda. Kalabalık yoğun yerlerde. İnsan bir bakmaz. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Başaramaz mı sen bak bak. Bak Rabbim hikmeti bak böyle. Yani emin ol insan Kur'an'ın işine daldıkça böyle. Yani Kur'an insan da aşağı bir hikmetini anlıyor böyle. Allah kelam mı bak böyle böyle. Anlıyor böyle. O dönemde insan az da mı seyrek olabilir belki de böyle. Ama tabii koşta değişiyor. Değişiyor bu şekilde. Yani imkansız uygulaması bunlar ama farz olsa böyle böyle. Böyle böyle ses selam verilince almak farz oluyor böyle. Daha güzeliyle almak bu başta geliyor daha iyi. Olmazsa aynısı bu şekilde. Şimdi bir insan bir kişi selam verdi. Mesela bize biri selam verdi. Tek kişiyiz. Almak farz ayın oluyor. Bak. Farz ayın. Hem farz ayın o kişi alması bunun şart. Bak alamaz böyle. Namaz gibi ne? Namaz mesela farz ayın. Benim sen şu kılsın kılamam. Böyle. Demek ki eğer biri selam veren kişi tek kişiye selam veriyorsa onun alması farz ayın oluyor. Biri oturuyor. Neyse böyle. Ha, selam verdi almadı. Başta aldı. O geçersiz. O gene boştu. Allah'ım böyle. Yani selam kim verilirse onun alması farz oluyor. Cemaata selam veriyor. 3-5 kişi neyse kalabalık insan mesela. Mesela buraya birisi geldi. Aslında bu iş verilmez selam şu an. Kur'an okurken sohbeti verilmez. Vermesi gerekir. Oturdu mesela. konuşuyoruz, başka bir konuşuyoruz. Bir selam verdi. O zaman selam almak da oluyor, farz-ı kifaye oluyor. Selam almak farz-ı kifaye. Ne demek kifaye? Bir kişi alsın selamı kafi yeterli. Cenaze namazı gibi böyle. Mesela bir kasabada, köyde böyle küçük bir yerde 10 bin kişilik bir ev. Küçük bir kasa 10 bin kişilik böyle. Biri öldü. Onun yıkanması, defn namazı farz oluyor böyle. Hepsine böyle. Ama kifay yoluyla. Yani bir kız yaptın mı yeter olur muhtemelen böyle. Selam da böyle. Yani cemaatin birazı yeterli. Ama ne oluyor? O alıyor sevabı. Yani cenaze vardı mesela farz-ı kifaye. Biz bakıyoruz karşıdan. Onlar yıkılıyorlar böyle. Ama biz almıyoruz sevabı. Onlar alıyor sevabı. Ona göre böylece. Şimdi mesela bir cemaatteyiz burada. Biri selam verdi. İçeride bir çocuk var. Biz dağılmışız da konuşuyoruz. Almıyoruz selamı. Çocuk aleyhisselam oldu. O da geçeriz bu trende. Her gün günah kırılıyor böyle. Yani farz-ı terkten dolayı haram işte haram oluyor. Bak haram oluyor ama. Kolay değil mi sen ben ya? Eğer tek kişi almasa onu haram oluyor. Haram işte onda. Yani sahabe işte gibi haram işte böyle. Cemaate verildi. Kimse almadı cemaattan. Almadı. O anda bir çocuk alsa bile çocuğun üzerine farz olmadığı için daha filan için onun alması bu yerine geçmiyor. Hem günah kullanıyorlar böyle. Bir de alması fevri oluyor selam. Fevri hemen. Araya laf sokmadan böyle. Fevren alma gerekiyor. Şimdi gelelim selamı daha iyi almak. Karşılığını vermek daha güzeli böyle. Bir selam verdi. İki türlü selam verilir. Biri lam-ı tarif ile Esselamu aleyküm diye. Lam-ı tarif, eliflam var şimdi böyle. Bir de selamu aleyküm böyle böyle. İkisi Kur'an'a geçiyor bunlar böyle. Selamün aleyküm. Bunlar var, temin var bunda böylece. Bir hocam kapım böylece gidip böyle selam veriyor. Bir aleme selam veriyor. Şöyle veriyor. Esselamu aleyküm. Esselamün aleyküm bak. Esselamü de burada temin yapıyor yani. Burada böyle. Esselamu ve aleyküm men cemaat temin ve nun diyor böyle. Yani hem temvini hem de artık bir yere getirdi. Aa, olmuyor demek ki böyle. İmda bir sene kendi veriyor. İmda bir tabi yazıyor muhtemelen der. O amir yazmış, o amir yazan böyle. Şimdi selamün, baş eliflam yok. O zaman sonu iki ötür oluyor. Yani nunu anlamına geliyor. Selamün aleyküm. Veya esselamu tek öteye bak. Esselamü. Mün yok orada böyle. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm böyle demek gerekiyor. Şimdi kişi ne yapacak buna böyle? İlave edecek buna böyle. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bir ilave ettim böyle. Daha güzel aldım bak böyle. Bir kez ilave etti ve rahmetullah. Bunu daha iyisi var. Bir kez ilave eder ve bereket atıyor. Bu daha sağlıklı böyle. Bir gün peygamber oturuyorken eshabına beraber oturmuştu yani bir sohbet değil öyle. Biri geldi oturdu selam verdi oturdu tabi böyle. Esselamu aleyküm dedi. Peygamber aleyküm selam buyurdu. Oturdu. Peygamber buyurdu aşere on. Tek kelime aşere. Tabi sonra başka bir sene geldi. O selam verdi. O ilave etti ve rahmetullah. Aleyküm ve rahmetullah dedi muhteremler. Yani onun selamı aldı. Bu bir de ışrın. 20. Biri geldi ilave etti. Bereke atıyor de ilave etti. Yani bu bir selası 30. Biri sordu sahabine. Ya Resulallah ilk gelene 10 dedin. Selam verdi. İkiniz yine selam verdi. Ama farkı değil nasıl selam verdiğini. O da selam verdi. 20 buyurdun. Üstüne o da selam 30 buyurdun. Hikmetine. O dedi nasıl selam verdi? Esselamu aleyküm. 10 dedim 10 sevap aldı. 10 sevap aldı böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi 20 sevap aldı. Ve bekat ilave etti 30 sevap aldı bak böyle. Demek ki insan böyle selam verirse ne yapıyor? 30 sevap alıyor. Yalnız selam verirken eğer karşıki alması bilinirse vermek lazım böyle. Onu aynı almak farz olur mu? Çünkü böyle böyle bak. Evrudu var böyle. Şimdi mesela gidiyor Salih Kıram'da böyle kağıt diyor. Var kendisinde de böyle. Günahkar olur. Eksik olur böyle böyle. Onun için ne gerekiyor? Karşıki bilmiyorsa onu yanı sıra verir. Esselamu aleyküm. Bu kadar böyle. Evrudduha. Bu da ne böyle? Selam, esselamu aleyküm. Yani burada vav lazım ama. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm, aleyküm selam olmaz. Selam selam senin olsun. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Benim de olsun, senin de olsun böyle. Vav lan burada böyle. Esselamu ve aleyküm selam. Ama gerekiyor böyle. Ama selam olan kişi ilave eder. Bu eder muhtemelen böyle. Edebilir. Yani veren kişi, veren kişinin karşıdaki muhatabı bilmiyorsa olmasını ona kısa verir. Esselamu aleyküm yeter buna böyle böyle. Bunu dikkat etmek gerekiyor buna. Bir de selam göndermek vardır. Selam gönderme. Hepimiz yapıyorsa böyle. Ne yapıyorlar falan selam söyle benden. Aleyküm selam başına dermezse hiç yapıyor böylece. Ne gerekiyor? Ulaşılması vacip oluyor. Vacip. Teravih namazı gibi. Bayram namazı gibi. Yani vacip oluyor. Yani selam söyle, olur başlara. Yani bitmiyor orada. O kişi bulacak, görecek, ona selam, sana selam olacak bu şekilde böyle. O aslında onun bağcı olmuş yani böyle. E onu biraz unutur belki, belki göremezse göremiyor, alma üzerine. Alma mecbur değil. Yani selam söyle, kızım ben pek göremem, unutur böyle, almayayım üzerine böyle, tamam. Al mecbur değil böyle. Bak, Rabbim zorlar mı insan böyle? Ama aldın kabul ettin mi? Aldın kabul ettin. Mesela para verdin mesela. Al şu para diye benim borcuma bunu verirsen veririm böyle. Onu vermesin vacip oluyor. Bu da bunu gördüm böyle. Kabul etti mi? Yoksa gerekiyor böyle şey. Ne yapacak? Filan sana selam söylüyor. Hem alacak böyle. Ya nerede gördün? Bak sorunlar. Nerede gördün? Nasıl gördün? Ne oldu? Yok. Ey aleyküm selam ve berekatühü. Hatta burada zamirler var ama bunu bilmemiş, bunu kışa yapacağım böylece. Mesela selamı gönderen bir erkekse, aleyhi ve aleyhi aleyhisselam, kanı ve aleyhisselam, ikinci aleyhisselam, çoğusu aleyküm aleyhindesselam. Zamir var burada ama bunu tabii karışıyor bunlara böyle. Mesela Hazreti Ayşe'nin ne oluyor? Radiyallahu anh'a deniyor. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ı. Yani zamir değişti muhtemelen böyle böyle. Selam, İslam'ın parolası. Parolası böyle. Hem de evrensel ama. Yani bir coğrafyaya diye bağlı diye böyle. İslam'ın parolası böyle. İnsan bir yabancı yerde biri selam verdi mi, aa, tamam benim din kardeşim benim bu. Hemen bir kanışma. Oluyor böyle. Karışma oluyor böyle böyle. Oluyor. Bunun için peygamber emri selamı ifşa edin. Yayın selamı böyle böyle. Hatta hadisi uzun hadisi geliyor böylece. Cennete giremezsiniz. İman etmedikçe. Bu ne gerekiyor bunun için böylece? Sevmeniz gerekiyor. Sevmek için gerekiyor. Selam verin. Böyle. İman için müminleri sevmek gerekiyor. Sevmek de selama bağlı. Evet. Bir insan selam verirken de tebessüm yüzü gülümserse daha artıyor sevabaktan böyle. Mesela Esselamu Aleyküm. Esselamu Aleyküm. Yani bir tebessüm onu size artıyor mu? Artıyor böyle böyle. Benim artıyor böyle ya. Mesela ağaç değil mi öyle? Aynı ağaç. Üç tane, beş tane böyle. Ama hepsi farklı veriyor kalitesini, sayısını. Toprak da öyle farklı veriyor böyle. Demek ki sevabı arttırabiliriz bu şeye böyle. Bak bir tebessüm değil mi böyle? Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Şimdi selam kabirde gene selam veriliyor. İnsan mezara gidiyor mu? Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve inna müşterim bütün lahikun deriyor mesela. Esselamu aleyküm kavminin. Ey Müslümanlar kavmi size selam olsun. İnsan tanrı mezara mı başlıyor değil mi? Esselamu aleyküm ya baba mesela değil mi? Esselamu ya anne. Esselamu ya ehi ya ihve. Önce silahına baktı hem böyle. Bu da hem peygamberle. Gidince mezara silahı veriniz böyle. O mezarın sizi görür, tanır, alır selamını buyurdu. Alıyor böyle. Esselamu aleyküm, aleyküm. Mesela annesi annedim böyle. İşte ablası, kardeşi, amca, dayı mesela böyle böyle. Mesela amca mesela, ammi mesela. Esselamu aleyküm ya ammi, ya hali, ya haleti. Mesela teyze, hala mesela böyle. Demek ki selam vermek gerekiyor böyle. O alıyor selamı ortaya kalıyor böyle. Yani kabirde dünyayla gidiyor böyle bak. Namaz dünyada geçerli. Kabul yok mu adamın böyle. Ama selam orada geçiriyor bu şekilde böyle. Ruhlar birini görüşünce berzah aleminde ölen ruhlar azap değilse tutsanıyorlar mezarına. Serbest geziyor böyle. Ruhları geceler kalkıyor, gökyüzleri kaçın semalar çıkıyorlar muhtemelen böyle. Her güzel böyle. Hatta yedinci semaya çıkanlar cenneti bile görüyorlar oradan böyle. Ruhlar. Bakıyorlar cenneti görüyorlar böyle. Aa, kıyamet kopsa da girsek buraya. Kıyamet kopsa. Silahı kopsakanlar böyle. Yoldan selamlaşıyor birbirlerine böyle böyle. Ve cennete de yeni selam var cennette muhtemelen böyle. Mesela Ehl-i Yaman Sırat Kapıcı geçtikten sonra cennete gidiliyor. Zümara, zümre zümre, grup grup, bölük bölük böyle var derler. Peygamber önünde böyle, her ümmet böyle gidiyorlar, gidiyorlar bu şekilde. Kapı açılacak, çıkacak Rıdvan, Hazreti Duha. Ne diyecek? Selamu aleyküm. Tıbdun, petrol hali diyeyim. Selamu aleyküm. Eli selam verecek bu tabak böyle. Çıkacak, çıkıp böyle, selam verecek böyle. Selamu aleyküm, tıbdun, fedhulüha halidin. O buyur demedi, şey girmek yok, girelim ya bak. O buyur diyecek muhtemelen. Fedhulü, girin, ha cennete. Bir gezmeye mi? Yok. Ne kadar halidin. Hulut, ebediyet. Evet böyle. Yani gir, gez cennete, üç gün, beş gün, bir ay, bir ay, bir sene. Değil muhtemelen böyle, böyle. Kişi mesela bir geziye gidiyor, tatile gidiyor, tatile gidiyor, çektiği çile. Uçakta gitsin, arabasına gitsin böyle mesela. Hiç çiledim böyle yollarda böyle. Uçak kaza yapabiliyor. Ona yazın, oradan yoklaması var, bavulları var, eşyalar var, şunları, bunları, oradan onları, otele git, şuraya git, buraya git böyle. Ne sakın zahmetler bu şekilde böyle. Üç gün, beş gün kalacak onlar böyle. Yolda kaza olabiliyor, uykusu kalabiliyor. Trafik duruyor bazen böyle, sıkışıyor trafik duruyor. Duruyor. Bir hafta atıya gidiyor muhtemelen böyle bak. Yani cennete böylece sonsuzluk alemi muhtemelen böyle. Sonra Rıdvan izin verdi. Hadi hulu buyurun. Girin yani böyle. Girin bakalım böyle. İşte girildi. Girdik ama ne yapacaksın cennette? Ucu yok cennette muhtemelen böyle. İdikas şamadan büyük. Yani ucu yok cennette böyle. Ne yapacağız değil mi orada böyle? Karşıya melek gelecek böyle. O da selam verecek muhtemelen. Selam verecek. Gel bakalım buraya. Alacak onu götürecek. Kendi makamı rütbesine mülküne yani muhtemelen böyle. Gelecek al bakalım. Bak şu görünüşü var mı? Şu bütün şu köşkler, saraylar böyle. Şu ağaçlar, meyve ağaçları, bağlar, akarsu hepsi bunun senin burada. Hepsi bunların böyle. Senin mülkün burası böyle. Şey. Tapu yok ama ebediyet ama böyle. Eskimiyor da böyle. Ve izâ dâike fecibü. İkinci geçeyim inşallah. Senin davet ettiği zaman bir Müslüman kardeşin. Ona icabet et. Davetini kabul et. Git orada böyle. Tabi özür yoksa bir şey yoksa böylece. En büyük hatta dört ayrılıyor böyle. Bir vacip olan var. İcabet vacip olan gitmesi. Sünnet olanı var. Mekruh var. Haram oranı var böyle. Her bir sünnet değil ama. Dört arıyor böyle. Bir vacip oluyor gitmesi vacip oluyor. Kişi yok özür böyle. Sünnet oluyor. Vacip olanı velime deniyor. Ellerime yemeğinde. Yemek yemek vacip değil ama gitmek. İştah yok can istemiyor. Yemek yemek gidiyor muhtemelen böyle bak. Yemek yemek böyle böyle. davet etti. Gitme gerek yok. Bir al otur şey yaparsın bu şekilde. İşte dokunuyor bana, rahatsızım ben. Neyse mesela yemek istemiyorum, yemezsin bu şeyi böyle. Gitmek vacip oluyor. Velime Yemen'de. Çünkü Veli Yemen'de şifa var adı şarkında böyle. Bir miskal cennet tam var onda bunda böyle. Hangisini ama helal yapılmışsa ama harama karşı gelmiyor ama. Eğer o yemeği yapan, hazırlayan o kişi helal malı, helal kadın bunu yapmışsa onu şifa oluyor muhtemelen böyle. Hatta şöyle yapmışlar, eskiden şöyle yapmışlar bazen muhtemelen böyle. Tabii kendi sakınıyor. Tekva. Helal kadınlar çalışıyor ama yine kendi parasına şüpheliyorsa bunları borcu alıyor muhtemelen böyle. Para vermiyor peygamber böyle. Borcu alıyor bunları böylece. O zaman ne oluyor? Karşının kazancına bağlı muhtemelen böyle. Bu helal olmuyor böyle. Bunu yediriyor sonra onu ödüyor onları da böyle. Şimdi bunu hadis-i şerif açıklamasını yapıyor. İşte tabii hadis-i şerifinde. Arapça Reza de'aki ilatta amin. Şimdi bir insan diyor yemeğe davet etti. Evle hacetin ya bir ihtiyacı var. Yani dünyevi eti, meşruatı. Meşru bir dünya işi var. Ona. Mesela derim ki etleri konta 60, çikolata 60 böyle. Bilmeyen ne gelmiyor. Ben yaşlı kadın bir şey bilmiyorsa böyle. Geliyor komşu beni etin kısaya bakar mısın ona? Bu da alışmak böyle. Gitmedin o kadar böyle. Yani demek ki bir işi var bak ne diyorum. Dünya işi en meşru atı. Ha meşru haram mı günah mı çıkan böyle bak. Meşru bir işi var. Dersin böylece. Mesela normal evlenme. Sünnete uygun. Haramsın gibi yapacak bu şekilde. Şimdi yardım gelir misin böyle? Giderdim ona yardım mesela böyle. Yine bir sandalye ister, bir oturmak için bir şey ister böyle, tabur ister, bir şey ister bu şekilde mesela. Neyse böyle, bir lamba ister bir şey bu şekilde, ampul ister böylece. Bunu yardım etmek gerekiyor bunlara böyle. Elden geldiği kadar bunlara böyle. Evi diniyeti veya da dini bir şey çağırdı. Fecip inkan la şeye minel münkerati ve la fela. Dini bir şey çağırdı ama ya dünya için bir çağırdı ama gittiği yerde bir haram işlenecek. Bahçede dünya yapacak. Salça sakımı gelecek. Komşuya gel yardım etsen bana be. Şu çadır tutalım mesela be. Şu şeyleri görelim bakalım bunları böyle. Elisi ışın oyuna bu şekilde yardım et bunları. O zaman haram olur. Bu haram olur. Ama komşu hatırı var ama komşu gidiyor seni beraber mezara. Hazreti Ömer Hazretleri bir gün bir fakir kadıncağız varmış. Aç kalmış haber almadı böyle. Hazreti Ömer eyvah. Aç yapmış. Benim haberi yok bundan. Ben bundan mesulüm, soruluyum. Beytülmal'e gidiyor. Oradan bir torbaya un dolduruyor. Sırtına vuruyor. Halife, devletin başkanı. Hem ona süper güç ama dünyada. Yani bir kabile devleti değil mi tane böyle? Bir Medine suramışsan değil mi böyle böyle? Yani üç katı yayılmış onun zamanında. Bir imparator kendisi böyle. Alıyor onu omuzuna. Giderken biri görüyor. Ya emrel müminin. Öyle der böyle. Ya müminin emiri, amiri. Ne olur rica ederim. Ver onu ben taşımak için gittiği yere kadar. Baktı. Peki ama dedi, Sırat Köprüsü'ne taşır mısın benim günahımı? Söndürüyor musun? Ya bir şey diyemem ona. O zaman geç bak. Ya. Yani yardımlaşma bu şekilde böyle oluyor böylece. Demek ki daha icabet gerekiyor. İcabet gerekiyor. Bilhassa eğlenme cemiyetinde oluyor böyle. Tabi cenazede de, o sonra gelecek konu gelecek, bunlar gelecek böylece. Yaptığı işin meşru bir şeyse, hatta dünya işi bile olsa gitme gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela bir kız yine evlenmiş, yavaşmış mesela böyle, misafir gelecek, bir hamur şey yapacak, pasta, kek neyse beşlere, bu bir şey yapacak bu şekilde. beceremiyor. Komşuya dedim böyle. Ya komşu değilse işte neyse böyle. Ya ben, bana gelir misin biraz böyle? Ben pek bilemiyorum bunları böyle. İlgilenir misin böyle? Gitme gerek burada buradan böyle böyle. Mevcut işlerinde yatmak gerek bunlara böyle. Ya mesela hastaneye bir şey gelecek. Çocuğu var, ufak çocuğu var. Öyle bırakamaz onu. En yakına birisi değil mi? Böyle. Rica eder böyle. Şuna bakması gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Yardımlaşma. İslam'a böyle böyle. Üçüncüsü bize sen sahike fensalevi. Danışma. İstişare. İstişare deniyor. İstişare deniyor. Danışan deniyor müsteşir. Danışan da müsteşar deniyor. Danışan kimseye böylece. İstişare var dinimize muhteremler. İstihare ve istişare var böyle. İstihare iki adam askılar. Allah yalvar ya Rabbi bunu şimdi bana sen bunu bilir bunu gönlüme der. Ya yardım gönderir böyle böyle. İstişare de insan danışır. Kime danışan bu? O işin ehline. En danışan muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince, Mekke'ye gelince geziyorum başlarını şöyle bir Medine'ye dolaşıyor. Baktaki hurma ağaçlarını bakım yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa bakım yapıyorlar. Baktım Aleyhisselam'a baktım. Dedim niye böyle yapıyorsunuz? İşte hurma daha fazla kalp olmasın böyle. Peygamber o anda aklı düşündü ki şöyle olsa daha iyi olur böyle. Peygamber de onu şöyle yapsın dedi böyle. Olmaz mı? Öyle yapın bakalım bunu böyle. Peki ya Resulallah dedi böyle. Peygamber tabi böyle. Öyle yaptılar. Seni olmadı ama. Daha az kanıtı var böyle. Dedi ya Resulallah sen böyle değil olmadı. Peygamber de enti alem minni bir dünya hüküm. Bakın Peygamber böyle. Entim siz alem misli benim daha iyi birisi. Dünyanın daha iyi birisi. Dünyanız benim. Bak Peygamber var böyle. Siz dünya benim daha iyi birisiniz bak. Entim alim minni. Bir dünya hakim böyle. Şimdi ne yapıyor günümüzde mesela işte filan şeye sordum böyle işte efendim işte bana böyle dedi ama iyi olmadı sonra. Olmaz tabii ya. Böyle. Ne bilsin onu böyle ya. Hasta yatır mesela ameliyat olacak. Efendim ameliyat ettireyim acaba? Ya bu tıbbi mesele bu ya. Hasta yatırmışsın bunu böyle. Bu tıbbi mesele bu. Ne bilsin onu onlardan böyle böyle. Bunun için bilen sormaya gerekiyor. Mesela bir iş yapacak. Gidip hoca soruyor. Hoca nasıl bu işten ticaretten falan böyle. Kim o işe uğraşıyorsa onu bilir o bilir böyle böyle. Yani işi ehline sormak mı teneller? Uzmanı sormak, uzmanına. Bakın bunlar böyle. Hoca işi değil bunlar böyle böyle. Peki peygamberimize danışır mı peygamberimize, eshab-ı kiramına? Bir peygamber, Resulullah, Hatem-i Enbiya. İnsanların reisi, başı olmak mı? Velham buyurdu. İmran 109'da, 159'da Veşra fil emri. Veşra bir hüm bak Veşra bir fil emri. Habib Muhammed'im onlar işte danış onlara. Esra'nın danış. Bak ben burada böyle. Evir böyle. Veşra bir müşavire yap. Danış. Hüm onlar hesabına. Fil emri böyle. Hangi emirde? Bir konu vahiy gelmemişse. Gelmemişse o konuda peygamber burada, peygamber Rabbim buyurdu. Eshabına danış. Azamete tevekkül Allah. Biz azamete fetevekkül Allah. Tamam danıştın, işin eline danıştın. Bunda şartları var tabi bunların böylece. Olmazsa artık tereddüt etme. İşte azmeyle Allah gün artık böyle. Yürüyorum bunlara böyle. El müsteşarı mühtemönün. Peygamber buyuruyor mesela hadis-i tabarhanede. Müsteşar danışan kişi güvenli insan olması lazım böyle. İnşa eşare ve inşaye demiştir. Mesela danışan kişi her şeyinde mecbur değil ama bak. İnşa dilerse eşare, işe onu anlatır. Tam böyle bir. Dilerse demiştir. Ben bir şey demeyeceğim böyle. Böyle. Nereden bu şekilde böyle? Mesela bir kişinin kızı evlenişini böyle. Mesela onun komşusuna gider, işte nasıl falan kızlar, nasıl onlar buna bu şekilde böyle. Baktık o anda pek iyi görme onları böyle. İş arasına girmek istemiyor, bana sorma sen bunu der. İyi söylüyor, yok olmaz da böyle. Bak mevzumuz böyle. Ancak bir yerde zorunlu söylemesi, eğer karşı taraf zararlıysa, zararlı mesela böyle. Mesela eli açık, şey, eli soğuk derler böyle, yani hırsız yani böyle böyle. Hırs yapıyor mesela böyle. Hatta bir kadın var muhteremler, bana kadına danıştılar mesela böyle, köydeyken bağda başına danıştılar böylece. Pamukova'da oluyor bu olay. Pamukova'ya başka yerden geliyor, bir aile geliyor böylece. Kadın çok beş vakit namazında tesettürlü gayet bir şey böylece. Ve soruyor, nerede varsa toplantı, din toplantılar, ona katılıyor, ben de böyle. Katılıyor onlara muhtemelen böyle. Namaz vakti gelince, bu namazını ben diyor, kabut namazı kılamıyorum diyor böyle. Ayrı oda kılayım böyle. Yatak odası tercih edin, yatak odası açmaz böyle. Namaz kılıyorum böyle böyle. Bakıyorlar muhtemelen şimdi, nerede bir top olmuşsa böyle, ev sahibi bakıyor. Altınsa altınlar, hepsi almıyor. Bir kısmı almıyor, almışlar böyle. Para almıyor şöyle böyle böyle. Ya bunu kim alır, kim alır? Aklı gelir muhtemelen böyle. Sonra tabii öbürü söylenince bu sefer, kalmış böyle muhtemelen. Şöyle böyle böyle. Ve kenarda kendi karar veriyorlar muhtemelen böyle. Paralarında para koymuşlar, koymamışlar böyle. Numara almış paralar bu şekilde böylece. Kadın namaz kılacağım. Ben yatak namazı kalabilir miyim? Buyur kıl diyor böyle. Sıra secadeye muhteremler. Oraya giriyor. Biraz tabi kalıyormuşlar orada böylece. Çıktıktan sonra mesela bir yerine girip bakıyor. Bayağı eksik orada muhterem. Hepsi almıyormuşlar böyle böyle. Ya durum böyle bir ödüyor muhterem böyle. Çıkar para alıyor. Yoksa çıkar diyor böyle diyor böyle. Ve çıkar para alıyor muhterem böyle böyle. Yani beş namazını kılıyor. Dese türlü. İslam bir aile böyle. Ama hastalık alışmış. Hastalık muhterem böyle. Hastalık alışmış. Hastalığı vereceğim. Yani bir binbaşıyım biri. Yanında da bir Hüseyin Akın yanı başta var mı böyle. Gidiyorlar böyle. Bir nabırından geçiyorlar böyle. Nabır da kalabalıkmış. Binbaşı bakıyor nabır müşteri çok ona meşgul böyle. Dışarıda çivi sandıklar olmuş. Çivi sandıkları böyle. Binbaşı aldı birkaç çivi alıyor böyle. Cebine koymadım böyle. Bak, binbaşı mı böyle. Hüseyin tabi bunu görüyor, arkadan görüyor böylece. Gidiyorlar. Biraz daha çıkıyor, bunu atıyor bunu çivileri muhtemelen böyle. Atıyor bunları böyle. Neyse bir yere oturuyor derken böyle. Biraz Hüseyin arası iyi mi bebeğin başına böyle. Komutanım diyor. Eğer müsaade etsin sana bir soracağım böyle diyor böyle. Merak ettim diyor yani. Ne merak ettin diyor. Oradan filan çivi aldım birkaç sene diye böyle. Onu attın diyor. Demek ki sen lazım niye aldın onlara böyle diye. Adem, adem böyle. Benim de soyum da var bu diye. Benim soyum, kökün var böyle böyle diye. Kırsı var böyle böyle diye. Ben bunu yapmasam ben hasta olurum böyle böyle böyle. İşim tatmin olmuyor böyle. Olmuyor böyle diye. İşim sıkılıyor böyle, tatmıyor böyle diye. Ben diye bir ufak çivi alayım diyor. Bir in alayım, çalayım onu diyor, atayım diyor, görmeden diyor. Oh, onu rahatlayayım böyle diyor. Böyle. Ya hastalık bundan ortadan böyle. Çalmak olsa kulak olsun böyle şekilde böyle. Yani ne kadar zengin de olsa belki böyle, bin başka ne olsa böyle, o iş yapacak bunlara böylece. Demek ki biri birisinin danıştı. Mesela işte bir ev alacak, neyse bir kira dağıtıyor bu şekilde, danıştı. Eğer o binada, apartmanda, o sitede böyle bir kötü insan var, onu söylemesi gerekiyor. Sen böyle, danışın kişi böyle. Söylemesi günahı var. Bak gelirse ama bu sitede böyle bir kadın var, böyle bir erkek var, yani ırz düşmanıdır, böyle kötü yoldadır kendisi bu şekilde böyle, yani neyse böyle, söylemesi gerekir bunların böyle. Ve izi atese, fehamidallaha, feşembithü. Ve izi atese, bir aksırdı. Allah'a hamd etti, elhamdülillah dedi, derse, o zamanla şembiteş etmektir, yaranka der, yaranka der böyle. Aksırdı elhamdülillah demedi. O bir şey demedi. Ateşte hamid Allah'a. Allah hamd etti elhamdülillah dedi böyle. O zaman ne gerekiyor bunun yanında olan kişinin? Yerhamike Allah. Yerhamike Allah demek böyle. Gerekiyor bunlara böyle. Şimdi neden bu aksırma geliyor muhteremler? Etrafı minallah ve tesabü mine şeytan. Hazretimizde. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Aksırma Allah'tandır, Rahmanidir. Aksırma, iyi bir şey bak, Allah'tan. Allah'tan gelen şey, lütuf olan rahmeti, aksırmak. Tesabü eksleme mine şeytan. O şeytandan. Elin gelene kadar ağzını kapama gerekiyor, engelleme gerekiyor onu böyle. Aksırma demek ki Rahmanidir, gerekiyor böyle. Nedir oluyor bu aksırma muhteremler? Şimdi insanın üst solunum yoluna zararlı madde kaçtı. Biraz da tahriş yapan, yani zehirli madde kaçtı. Toz, top, neyse böyle, üst solunum yolu böyle. Yani buradan geçti. Burada konkular var, tutuyor bunları. Kırtlağına geçti böyle, üst solunumda geçti. O da akciğer onu sana açtı böylece. Bu akciğer gitmesi tehlikeli. Atılması gerekiyor üst solunum yolundan. Ne atacak bu? İmkansız muhtemelen böyle. Çıkmaz bunu böyle. Bak, Rabbim kurduğu şu bedendeki düzen, denge muhtemelen var. Yani. Yok diyor hocam şeyde. Elizi halik fesevvâke, şu adelik. Halikake fesevvâke. O Allah seni yarattı. Fesev, tesviye et, düzende böyle. Gözün rengi, kaşların, organların şekli hepsi de işte bunlar böyle. Mesela bak, bir adelik böyle. Tam muadil adalet yarattı bunları. Denk yarattı, odalar böyle. Şimdi bir zehirli şey kaçtı, üst solunum yolu kaçtı. Acelesi zararlı bu. Zararlı. Atılması gerekiyor. Atılacak. Yani Allah-u Teala bize bırakmıyor. Bakın terimler. Yani biz bırakın Allah'ın işine karışma, şu bedene karışma muhtemelen. Yönetemiyoruz muhtemelen böyle. Biri gidiyor Hazreti Muhit Arabi'ye de, işte şuraya, şu kış şöyle olsa, yağmur böyle olsa, şu olsa, böyle olsa, böyle, şu olsa karışıyor bu şekilde de. Ey mübarek insan diye, sen diye kendi işte aklını, Allah'ın işte aklını mesela bırak mesela bundan aklını böyle ya. Allah'ın işte aklını mesela muhtemelen böyle. Yani emin ol muhtemelen kafam çalta gibi oluyor bunu düşünce böyle. Allah'ın azameti, kudreti, azameti. Yaratılışı unutma ben, yaratılmaya bak. Yanlış böyle. Şimdi atılması gerekiyor onun böyle. Haberimiz yok ama bilmiyoruz. Havale kaçtı. Bundan kaçtı. Tutamadık bunu böylece. Ne gerekiyor? Beynin merkez var muhtemelen böyle. Hemen alıyor böyle. Oraya gidiyor sinyal, beynin merkez var böyle. Binince merkez var beynin böyle. Ne yapıyor bu beynin merkez? Hemen sinir ucuyla bunun içindeki iç mukozaya bir kaşıma yapıyor. Uyarı yapıyor, kaşıma böyle. Herkes olur tabii ben böyle. İnsan bakar hep bununla böyle bir işine uyarı gelin bana. Bir kaşıma gelin böyle. Anlar ise o zaman aksanacağım mutlaka bak böyle. Bak. Vallahi azam. Yani. Ne sanatı ilahi değil mi? Şu insan. Ne sanatı ilahi mutlaka böyle. İlahi sanatı. Ne kadar böyle bak bak. Yani bir havayla karışan, görülmeyen, gözü görülmeyen bir zehirli gaz mesela bir şey kaçtı. Neyse mesela bile. Toz bir şey kaçtı bu şekilde böylece. Üstüne geçti. Rabbim onu korumak istiyor. Kendisi mutlaka bak. Böyle. Atılması gerekiyor mu dışarıya böyle? Bunu kim bunu atabilir o anda? Hangi tıp bunu yapabilir? Kim bunu yarar o zaman şeyin son yolları böyle böyle? O anda birine göre böyle. Benim merkezim alıyor bu sinyali. Uyarıyor bunun içine böyle. İç yüzeyine bunun bakmıyor böyle. Bir karşında bir gelir anlar insanlarım. Herkes anlar böyle. Aksine de aksine muhtemelen böyle. Havayla beraber çıkar şimdi böyle. Nasıl böyle? Çok hızlı ama çıkmaz. Şiddetli ve gürültülü. Ağzı ve burundan. Bakın tabii böyle. O anda böyle. Hızlı, şiddetli, süratli ve sesli bak. Gürültü sesli böyle. Çıkıyor ağzı ve burundan böyle. Elde olmadan ağzından çıkıyor, burundan çıkıyor muhtemelen böyle. Böyle. Bu ne demek? Ne demek bu ne? Nimet bu. Nimet muhtemelen böyle. Bir zehir ya. Avcıları mahvedecek Allah. Zehir bu. Ne gerekiyor da? Şükür değil mi ne de? Aksın ne yapacak? Elhamdülillah. Bir daha aksırdı. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Üst sefer aksırdı mı? Bu Rahman muhtemelen. Üst yeterli oluyor bana böyle. Yine aksırıyorsa o zaman hastalık o. Yani nezle rükip onu aksırmışlar böyle böyle. Ondan sonra buna teşvik gerekmiyor böyle bir şey. Ne aksıran kişi ne yaptı? Aksırdı. Elhamdülillah. Ne yapacağındaki? Yaram yükü Allah. Hatta yetin edin kimse olamıyor. O aklına kalmaz da. İkisi yeter bunlar muhtemelen böyle. Demek aksanan kişiye elhamdülillah derse ne geldi ki? Yaramı kaldı. Üç sefer. Yine aksırdı artık gerekmiyor. Delmez muhtemelen böyle. Eutansiyon inde duayı. Bir insan dua ederken aksırsa, dua ederken. Bir kere ama. Üç kere değil burada böyle. Şahide Sıtkın bu duanın kabule bir şahit olmuş ya. Adı şahit olmuş bu kadar böyle. Bak. İnsan demek dua ederken ama bir devam böyle. Aksı elhamdülillah dedi. Aksı bir kere. Dua devam ediyor. Bu ne de duanın kabulüne adil şahit deniyor. Böyle, aksırma. Aksırma böyle böyle. Yani insan ne sırlar var muhtemelen böyle. Akıl durur muhtemelen böyle böyle. İnsanın yaratılışındaki böyle o şekiller insanın böyle. Yani kaşı, gözün renkleri, şunları, bunları, kirpikleri, yapıları. O kaşın gerilmesi, gözün gerilmesi var mı? Ondan böyle. Her gün hikmetine sırları var muhtemelen böyle. Akıl erim bunlara böyle. Yani Yaradan Mevlam, azama sahibi böyle. Yine böyle Peygamber Hazreti Şeriflerinde men haddese bir hadisin. Bir insan birisi konuşuyor. Söz söylüyor. Fatese. O anda aksırdı. İndehü konuşurken hüve hakkun o söylüyorsa doğrudur. O konuşan kişi doğru konuşuyor. Onun şahit bana bak böyle. Bir defa aksana böyle. Bir, oldu mu o zaman o başka şey giriyor. Hasta giriyor muhtemelen. Bir defa böyle. Konuşurken aksın, affedersin, yok gerek yok. Hem elhamdülillah. Şimdi abi, affedersin, yok yok. Aksın böyle ama elini tanım. İşte sakırır mesela böyle. Elhamdülillah der. Bu nedir? O kişinin söylediyse doğrudur, haktır. Haklıdır. Hadis-i Şerif mi? Tabi'nin tarikotunda hadis-i Şerif böyle. Ramazan hadiste var hadis-i Şerif böyle. Şimdi tabii kısa kesin bunları da. Ve izanberi de fi'udu. Hasta ziyareti dinimizde. Hasta ziyareti dinimizde muhtemelen böyle. Hasta insanı demek ki ilgi ister biraz böyle. Bilhassa hastanın kafası sağlamsa, kalbi sağlamsa, nefes alı yoksa, bir sanısı yoksa fazla, o gerek ister bunları muhtemelen böyle. Ama kişi kalabasız olmuş böyle. Onun kurulması gerekiyor böyle. Ona fark etmek doğru diyor böyle böyle. Beyinden rahatsızdır. Onda beyin dinlemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Nefes darlığı vardır. Ya da çok bir sancısı vardır. Yani yanındakisi duramaz fazla sancısından duramaz böylece. Ondan ziyareti makbul diyor muhtemelen böyle. Demek ki hasta normal bir insana böyle. Onu ziyaret etmek böylece. Şimdi bunun tabi çok sevapları hasta ziyaretinin böyle. Hadi bir alışır okuyabileceğim. Men adem meryıldan. Bir insan bir hasta ziyarete girse. Evvelinde hari, gün evvelinde. İsabre lehu o kişinin tevbe eder o kişinin adına. Onun bağışlanması ister. Sevbine elfen melekin, yetmiş bin melek. Yetmiş bin melek. 70 bin çok büyük rakam mı? O kadar çok ki melek muhtemelen melektir böyle. O kadar çok çok çok böyle böyle. O kadar çok muhtemelen böyle böyle. Ramazan o gün emir veriyor meleklere. 70 bin melek. Bugün siz işiniz diyor. Buna bunu affet, dua ediniz. İşte var buna da böyle. Hatta yumuşay akşama kadar. Ezan oku akşam oluyor böyle. Akşama kadar oluyor böyle. Öğleden sonra gitmiş mesela, akşama kadar. Daha erken gitmiş, daha fazla. 70 bin. Onun adına söyle böyle. Hasta yerde gitti böyle. Ve in adevi ahiren nehari. Eğer günün sonunda gitsen ziyaretine, akşam sonra ziyaretine giderse, istiğfere lehu aynı şekilde yetim böyle, onu istiğfere eder böyle. Hatta 101 sabaha kadar. Akşam sonra gitti, ziyaretine gitti. Yatsın sonra gitti, yatıya gitti böyle. Demek ki sabaha kadar melekler buna dua ediyorlar. Yani istiğfar. bunun af olmasını alttan diliyorlar. Rabbim affeyle bu konulardan bile. Ya edene. Edene ama. Kıyla ya Resulallah. Sahabeler sordular peygamber şimdi böyle. Yani bu dersin mesela. Demek ki bir insan hastaneye gitti, sabahdan gitti. Akşama kadar melekler bunu dua ediyor buna. Akşam gitti, sabah kadar dua ediyor melekler buna. Hastaya gidene. Ya Resulallah, haza lil aydı. Bu hastaya ziyaden kişiye. Hema lil merizi. Peki hasta için ne? Yok bir şey bunun hasta için buna. Yok mu hasta için bunda bunda? Bu sevaptan. Edafü haza. Hastaya bunun katkı daha fazlası var. Bakın tamam. Hasta için buna kat kat. Onu 70 bin iken demek ki buna belki 700 bin melek. İnşallah var böyle böyle. Ziyaretine böylece. Yani hasta ziyareti. Hasta ziyaretinde çok şey adapları var muhtemelen böyle ama yani siz o konuya girsen yetmez tabii sohbete böyle. Mesela yine hastanın yanında onun başı oturmaya gerekiyor. Arka oturmak, yan oturmak gerekiyor. Hasta bakmak istiyor, görmek istiyor böyle böyle. Yolda bakmıyor böyle. Yani müsab olanı, yani sünnet yakın olanı böyle. Hasta görecek oturuyorsun, görecek ne bakmak böyle böyle. O zaman gerekiyor onlara böyle. Hasta yanında falan bir şey sormamak gerekiyor hastalığına böyle. Konu değişmek gerekiyor böyle. Allah şu varsa işte oğlum şey iyisi görüntü maşallah böyle. Ama moralime gerekiyor muhtemelen böyle. Ağır hasta bile olsa böyle yapma gerekiyor böyle. Ama moralime gerekiyor işte böyle. Ona Allah'tan dua et, şu an dua etme gerekiyor kendisine. Bir de haz ziyaretinde bir şey yememek daha makbul muhtemelen böyle. Haz ziyaretinde bir şey yememek daha makbul muhtemelen böyle. Bir şey yiyince sahip eksiyor o da muhtemelen böyle. Yani karşı alma, dünya alma bunu karşı alma muhtemelen böyle. Tabii genelde veriyorlar muhtemelen. İnsan bazı almasa artık güvenecek bir şey. İş almasa asgari yapmak. En azından işte böyle mesela. Yani mesela bir çay getirelim. Mesela yanında şu var bir iş almasa artık mecbur bir şey. Mümkünse şeker sosu olur. Hatta böyle böyle. Az olsun bu şekilde böyle. Yani bir şey yemek daha makbul bakın böyle. Bir karşılık almadan Allah hiç alması için bunları böyle. Şimdi hastiyatına kim daha sevap alıyor? Hastiyatında. Efdal iadeti ecren. Hasiyatı ecri sevap olarak en eftal olan hangisi? Fazıl olan böyle. Sıratil kıyamin indil meredi. Kim daha öyle kalkar ederse o alıyor. Az oturan. Hasiyatı böyle. Kim hasiyatı az oturdu o daha sevap muhtemelen böyle. Oturur sevap eksiliyor. Hasta ne kadar muhtemelen işse bile böyle. Tuvalete gelir, benim derdi gelir, aksaracı gelir, şu gelir, yedineceği gelir. Aferin benim değil mi sen varlar? Şu su su gelir bu şekilde. Başı fazla kaldırılmaz, şey yapmaz. Her gelen konuması bilmez mi senin? Gevezelik yapar çok. Oradan, buradan, şuradan, buradan. Ona sorun, hastanın soruyor benim senin. Biri bir trafik kazası geçirmiş, gitmiş bunun koşuna. Nasıl oldu, nasıl etti, nasıl şu an, nasıl böyle derken. Zaten de kovmada kişi yeni çıkmış benim böyle. Benim durmuş kişi buna. Bu işin bana sorma gerekiyor mesela. Sorma gerekiyor fazla böylece. Demek ki kim daha sevap almak istiyorsa oradan acele kalkması gerekiyor. Birkaç kelime. Hadi komşun sana arkada kesin mesela. Amcan dayı kıverirken böyle. Allah'ın sevap versin inşallah. Şey görün ehlen maşallah ben de bu şekilde. Hadi kalma gerekiyor orada böyle. Sonuca gidip inşallah. Ezamate fethi bir ölene de gitme gerekiyor. Cenazesine, namazına gitme gerekiyor bunları da. Şimdi cenaze namazı kılan kişinin sevabı muhteremler böyle. Özetleyin bunları. Hadis-i Şerif sahih. Birçok yerde Hadis-i Şerif var bu Hadis-i Şerif. Bir insan bir cenazeye gitse, namazını kılıp orada ayrılsa, alırsa bir kırat sevabı, bir kırat. Peygamber. Ona neyi kırat, bir kırat, kırat. Eğer mezara gitse, define kadar orada bulunursa iki kırat. Sorulsa, ya Rasulallah nedir bu kırat ya Rasulallah? Biz Zibeyn'le azimeyin diyor. İki büyük dağ gibi. Bir kral büyük bir dağ kadar sevap baktığına böyle. Bak. Yani bir insan cenazeye gitti, namazını kıldı. Allah için namazına gitti. Oradan arınması gerekiyor. İş icabı neyse böyle arınması gerekiyor. Arınır oradan bu şekilde. Aldıysa mesela Cebeyn-i Azimeyn'i bak. Büyük bir dağ kadar bak. Cebeyn dağ bir de Azimeyn gelir sıfatları böyle. Büyük bir dağ kadar sahip oluyor. Namazını kıldı böyle. Bir de cenaze peşine gitti. Defin işte orada bulundu. O zaman sahibi iki dağ kadar artıyor muhtemelen böyle. Cenazeye gidince hemler tabi başsağlığı vardır. Buna bir taziye denir böyle. Allah sabırla versin gibi, boşa alacağını da buluşsun gibi bu şekilde böylece. Bunları söylemek yakınlarına. Tabi öyle de dua etmek gerekiyor. Allah affet bunu derten böyle dua etmek gerekiyor. Orada biraz da hüzünlenmek gerekiyor muhtemelen böyle. Hüzün gerekiyor böyle. Yani cihana gidenler birbirini yeni orada görüyorlar. Görüş müminler. Ooo nasıl iyi misin şunlar bunlar falan böyle. Yani cihana ibret yeri. Böyle. İbret yeri. Tefekkür yeri var böyle. Tefekkür yeri ki yani ölüm yalnız kaderi değil. Ben de öleceğim. Hazreti Ebu Dur Hazretleri sahabeden Şam'da yerleşti o Peygamber Sallallahu bir cenazeye gidiyorlar. Biri dönüyor Ebu Dur'a. Ben hüve. Kim bu ölen diyor. Ele diyor. Benim orada. Benim diyor. Tabuttaki benim diyor böyle. Yani böyle yapmak böyle. Yani tabutta beni götürüyorlar. Ben öldüm. Bak, ya Ebu Dur'a ben hüve. Kim bu diyor. Ele diyor. Benim diyor. Benim diyor. Yani ben öldüm. O kardeşimiz de, komşumuz da düğün, evresi günü, üç gün neyse bence o da bizim gidiyordu yani böyle böyle. Beraber koştuk, oynadık, alışır yaptık, neyse şu oldu böyle böyle. Gülüp oynadık böyle. Bak şimdi ne yapıyor değil mi? Yıkandı, namazı kıldı, mezara gidiyor. Mezara gidiyor böyle. Hem de dönmemek üzere ama. Dönüş yok böyle. Güzel böyle. Ne gerekiyor burada? Yani beni götürüyorlar. Artık ben son yürüyüşüm bu, son gidişim böyle. Tefekkür orada gerekiyor. Hayır bu dönem bu konuda bir uzun bir şey var ama zaman müsait olmuştum burada muhteremler böyle. Şimdi kimin namazı kılınır? Ona gelen muhteremler işte kısa inşallah böyle. Biri Müslüman olmak. Öyle kişi Müslümansa onun namazı kılınır. Bak muhteremler. Müslüman böyle. Hristiyanlar, Yahudiler, ateistler, Mecusiler artık ideolojisi sapıktır. Yani böyle. İnanı sapıktır. O namazı kılamıyor muhtemelen böyle. İslam inancına ters düşüyorsa, yani zinayı haram diyene kızıyorsa, onu davet ediyorsa, ya, eşcinsele haram diyene karşı çıkıyorsa, o namazı kılmıyor muhtemelen. İslam kılmıyor, İslam kılmıyor böyle. Allah haram kıldığını haram demek kabul etmiş atmadın böyle. İmanın bir şartı kitap, iman, Kur'an, iman, kitaplara. Kitaptaki emirlere iman, iman. Yoksa bu Kur'an mı? Tamam, Kur'an, herkes Kur'an'da bunu. Kur'an mı, Kur'an mı? İşte emirlere mutlaka böyle, böyle. Mesela faiz haram mı? Haram. Demek ki Müslüman'a şart muhtemelen böyle. Eğer o ölen kişiyi biliyorsak ki böyle, bu abdesti namazı bir insan böyle. İnancı bozuk, yolu sapık. Yani sapık görüşler var kesin böyle. İslam karşıdır bu şeyle. Namazı kılmamız. Haram olur. Kılması haram olur muhtemelen böyle. Bak. Yani namaz kılması da bunu haram oluyor. Haram oluyor böyle şey. Asalette bir münafık vardı. Bak, reisi. Adı Übey. Adı Übey. Bak, başı reis muhtemelen böyle. Çok çeşitli peygamber böyle. Çok peygamber çeşitli muhtemelen böyle. Son hastalandı. Ağır hastalandı. Fakat ölecek. Yani dıştan yani Müslümanım derdi. Var ya içi kafir dışı Müslüman çoktur. Yunus'un böyle mi derim? Ondan bir işte böyle. İçi kafir. Münafık budur. İçi kafir. Dış namazı kılar bazen böyle. Gösteriş namazı kılar bu şekilde tabi. Bu hastalanınca İşte bir şüphe geldi. Ya Muhammed Hak peygamberse, doğruysa bu, acaba ben buraya hep bunu böyle ben uğraştım, bunu inkar ettim ben. Doğruysa, oğlun şahurluğun ismi Abdu o da böyle. Abdu, ta gel bakalım buraya. Gidelim Muhammed'e, ona benden selam söyle. Bak ben artık ağır hastayım, ölüm hastalığım orada bu şekilde. Peygamber onu gönderin istedi bana. Onu bana kefenlerim, ben altımı onu giydirin bana. Gönlü peygamber istedim böyle. Oğul da dördünün Müslüman olmadı böyle. Oğul tam Müslüman böyle. Eshab-ı kiramda. Ya Resulallah, babam ağır durumda. Babam vasiyeti var. İki vasiyeti var. Biri senin gönlünü istiyor. Bir namazını seni kılırmanı istiyor peygamber böyle. Peygamber peki dedi. Çıkardı verdi muhtemelen. Götürdü. Baktı. Koydu dış gömleğe. Onun bedenen, tenine dokunan gömleği bana da. Dış gömleği böyle. Bak bu tenende. Çalışıyor kıyafetin kafası böyle. Dedi, ya Resulallah, babam size iç gömleği istiyor. Otur bekle, evine gitti. Bakmadı peygamber be. Peygamber düşmanı muhtemelen. İslam düşmanı böyle yaptı böyle. Öyleyken benim içine gitti. İç gömleği çıkardım muhtemelen. Al bakalım bak kızım ona. Ama hikmeti var tabii bunun hepsinden beri bence. Hikmeti şu muhteremler, Bedir Harbi'nin Hazreti Abbas, Peygamber'in amcası. O müşri tarafından geldi savaşa. İslam karşısına geldi böylece. Gizli Müslümandı gerçi ama öyle geldi böyle. Savaşta gönlü bir parçadan dökülmüş savaşta. Çıplak kalmış böylece. O abla bir üvey acıyor, ona gömlek vermişler Bedir muhterem böyle. Gömlek gömlek olmuşlar böyle. O hikmeti böyle. Derken geberdi. Oğlu geldi, ya Resulallah babam öldü. Babanı yıkayın, kefenleyin, hazırlanırsın, beni çağır, namazı kıldırayım. O zaman camiye getirmezler mevtaları muhtemelen böyle. Hemen evin yanında bir namaz kaldı böyle böyle. Bazen mezara kalır böyle. Çoğu zaman ev yanlarına böyle, hemen namaz kalır böyle, hemen yakında böyle. Herhalde. Tekrar geldi. Ya Resulallah babam hazır. Buyurun. Ben kalktı. Yani sahabeyle beraber böyle. Aslında duramıyor ama. Ya Resulallah. O sana falan zaman böyle demişti. Sana falan böyle demişti. Sana böyle demişti. Onunla kılacak mısın? Yani İslam karşıtı böyle. Tabii cevap verin. Cevap verin. Efendim gidiyor böyle. Gidiyor gidiyor muhtemelen böyle. Durdu. Cevransan geldi. Ayet-i Kerime. Veya tusalli kelime. Veya tusalli alel minimatı ebeden. Veya tusalli. Namazı kılma onun. Ebeden. Namazı kılma böyle. Kovana dua etme. Veya tek ala kabri. Yani kovana dua etme ona böyle. Dua etmek haram. Namazı kılma haram oldu muhtemelen böyle. Hem peynir döndü muhtemelen böyle. Döndü peynir kıldıramadı muhtemelenler. İşte demek ki bak gizli münafık mesela böyle İslam karşı sözleri varsa böyle inancı sapıksa böyle o namazı kılmak haram olur muhtemelen böyle. İslam'ın şartları böyle. Yıkanmış olması gerekiyor. Mevta, yıkanmış olması gerekiyor. Cenaze başlarından geldi. Tabutta geldi. Sarılmış bir şey böyle. Benzere. Beyaz sanacağım böyle. Baltadaki kefen dediler bunu. Yıkanmıştır diye. Götür namazı kılındı, mezara gidiliyor. Haber geldi ki orada yıkanmadan geldi. Hastane vermişler mesela böyle. Yıkanmadan öyle geldi. Hemen geri dönecek muhtemelenler. Yakın bir yıkanacak. Tekrar namazı kılınacak. Mezara gömecek muhtemelen böyle. Yıkanmadan namazı kılınmıyor muhtemelen böyle. Yıkanmadan gelmiş. Namazı kılındı. Yıkanı zannedildi. Namazı kılındı. Mezara gidildi. Habere geldi böyle. Mezara indirildi. İndirildi. Tahtı atılmadı toprakları böyle. Haber geldi. Mezara çıkarılır. Yıkanılır. Tek namazı kılınır. Gönül muhtemelen böyle. Mezara indirildi. Haber geldi. Toprak atıldı. Sonra haber geldi. O yıkanmamıştı. Açık alma. Haram olmuştu. Onu kanalıma Allah'ın mahsusundan haber. Bazı bademi bak Allah'a hadi böyle. Ondan sonra ne aldı peki şimdi böyle? Tek namaz oldu konu namazı. Şimdi tabi namazı konu böyle. Şimdi oldu. Özür sebebiyle o namazı yıkamadan kılın orada kılın şimdi böyle. Hem orada peygamber yaptım böyle. Orada namazı kılın bu tabi böyle. Kılın böylece. Hatta asr-ı saadette bir kadın varmış. Ve erkek. Adı şey rivayetten Ebu Hazır öyle yapıyor. Ev Şaben diye böyle. İmretten Sevda'ya. Yani kara bir kadın vardı böyle diye. Ebu Hazır böyle. Hep meclisi süpürürdü. Meclisi temizlerdi. Meclisi böyle. Ömür meclisi geçiyor. Ya kadındı ya ev şabiyatı bir erkekti. Ama gençmiş böyle. Erkek kanı girip böyle bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabahımızda kıldı mı peygamber dördü cemaatine. Herkes dedim tepsi çekildi böyle. Yani dönün cemaatine herkes bakardı böyle. Bakar. Yine bakar ki rahatsız görür. Sana ne oldu bu? Sen sarılmış olmuşsun. Anı sormaktan herhalde. Ya birini göremedi bir iki gün böyle sorur. Falan yok kişi ne oldu kişi böyle. Sonra böyle. Diye yine bir sabah baktı. O kadın yok. Hiç camide kalmaz namaza böyle. Dedi filan kadın ne oldu? Ya nasıl o öldü. Öldü. Biz onu hemen defnedip gömdük. Gece. Onu onlar küçümsemişler. Niye haberiniz bana? Ya Resulallah, değmez diye verdik bu şey böyle. Yani bir kara kuru bir kadın böyle. Değmez diye verdik bu şey böylece. Peygamber üzüldü Musa Habermet'e böyle. Onun bana mezarını gösteren bakalım. Dünyanın kabri böyle. Al gösterin böyle. Peygamberimiz kabrinde olamazını kılmıyor böyle. Kılmıyor böylece. Şimdi Hanefi'de iki sefer kılınmıyor yalnız namazı. Şafi'de kılınabiliyor kılmayanlar. Fakat velisi kılabiliyor. Mesela oğlu yok değil mi? Oğlu gelmişse böyle. O kılabilir. Ona bile kılmayan da kılabilir onunla beraber kılabilir böyle. Velisi yoksa o namazda böyle. Hatta böyle yaptık. Salkı Cami mezunu vardı rahmetli. Rahmetli oldu böyle. Üç oğlu vardı bu şekilde. Esenciye gidecek orada mezara buradan. Orada kılma istemişler. Orada ne yapın dedi böyle. Üç oğlunun hepsi ayrı kaçın buradan. Gidin buradan. Bulamıyorsun buradan böyle. Orada onu kılma bu şekilde böyle. Bir de muhteremler mesela günümüzde de şu anda bu olayı yaşıyoruz yani şu anda böyle hastalıklar. Bu hastalıklar. Tabi bunu yıkanmazsın yani muhterem böyle. Onun korkarla yıkamaya tabi bunu böyle. Yıkanmadı ne yapıyor bunu böyle. Sarılı beze tabuta koyarlar. Tabu açılmaz. Bu şey görün bu şeyleri böyle. Bu ne olacak muhteremler? Tabu yıkanmadı. Yıkanamayacak. Yıkanamıyor mesela. Öyle gömüldü. Bu namazı kılınmaz. Yıkanmadan muhtemelen böyle. Önce mezara gömülür. Sonra namazı kılınır muhtemelen böyle. Mezara gömüldü mi? Yıkanma farzı kalkıyor bu sefer. Yani böyle. Kalkıyor tabii. Öz olsun böyle. Kalkıyor. Ne demek ki? Demek ki bu tabutu haber mezara gömülebilir. Tabutu caizdir. Gömüle bu şekilde böylece. Namaz sonra kılınır bu şekilde böyle. Bir de bedenin hazır olması orada gerekiyor. Bedenin tamamı ve yarından çoğu olması gerekiyor. Yarından çoğu. Uçak kazası olmuş. Uç çarpmış kayalara. Paramparça olmuş böyle. Kafa bir yerde, kolu bir yerde, gözü bir yerde kan olmuş şekilde böylece. Bomba iflak etmiş. Paramparça olmuş bu şekilde. Günümüzde DNA molekülleriyle bunları ediyorlar mesela parçalarını böyle. Ama eğer bir iki senenin bedeninin başa ve yarısı bulunursa, ya başı bulmadan beden yarımdan fazla bulunursa, yıkanır namazı kılınır. Yani az olur ne oluyor az olursa bu şekilde? Bir organ yerine geçiyor İmam Hasan'a böyle. Mesela bir insanın bir kolu kesildi, hastanede. Ayağı kesildi. O ne yıkanıyor, ne namazı kılınır muhtemelen böyle. Organ böyle. Demek bir insanın bedenin yarısı ve başı olmasa, bedenin yarından daha az olursa, bulunsa, parçaları bulunsa yıkanılmaz, namazı kılınmaz. Bunlar bir beze sarılır ve gömülür muhtemelen bir şey böyle. Tabii Şafi'de yıkanıyor muhtemelen Şafi'de böyle, işte böyle. Bir de cenazenin burada tabutun hazır olması gerekiyor içinde muhtemelen böyle. Yani gayb namazı kılınmıyor Hanefi'de, gayb. Falan yerde ölmüş. Mesela bir insan böyle. Gıyaben namazı. Hanefi'de, Maliki'de caizdir bu. Hanefi Maliki'de. İkisi de böyle. Neden caizdir muhteremler? Kıble sapma diyor, kıblede. Bak şimdi böyle. Peygamberimiz kıldı Aleyhisselam'dan bir kıldı böyle. Ya. Abi şey ya, İmparatorun kıldı mı? Aslan Ağası'nı kıldı mı? Necaşi'nin kıldı mı namazını böyle? Necaşi Hazretleri. O da Aslan Ağası böyle. Habeş İmparatoru kendisi böyle. Bu Müslüman oluyor böyle. Böyle. Ama sahibi olamadı sahibi ama böyle. Peki iman etti. Müslümanlar korudu. Göçmenler korudu böyle. Çok İslam yardım etti oradan böyle. Ama Medine tabi gelemedi tabi. Bırakamadı tahtını. Gelemedi. Fakat çok kuvvetli Müslüman oldu böyle. Bu öldürür, Habeşistan'a rahmet olmuş bu dönemde. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, Necaşi Hasan'a öldü. Yanısı yıkandı, hazırlandı. Şimdi namazını kılacağız. Melekler, Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam. Siz de kılın ya Resulallah. Benim esnafı kumu, nisala. Ne var ya Resulallah? Cebrail Aleyhisselam böyle geldi. Necaşi namazını kılacağız böyle. Bu Habeşistan'da. Ben bildim muhtemelen böyle. Peygamber bunun namazını kıldı. Gıyamen bir kıldı böyle. İki mezhepte kılınıyor. Şafii, Hanbeli'de. Bu hadisi dayanak bir tane böyle. Hatta bir daha var yine böyle. Peygamber Tebut'teyken Medine'ye bir sahabe vefat etti. Muaviye bir Muaviye. Ebu Süfyan oldu ile böyle. Medine'ye bir haber aldı böyle. Peygamber namazı kıldı Tebut'teyken. Namazı kıldı böyle. Şimdi buna rağmen İki mezhep, Maliki Hanefi mezhebine göre neden kılınmıyor böyle? Evet, Peygamber kıldı ama bu Peygamber bir mucizeydi diyorlar böyle. Yani onun gözüne getirildi, gözüne böyle kaldırıldı, Peygamber görev namazını kıldı. Peygamber mahsusa özel dedi böyle. Peki kılsa ne olur? Kıble sapmıyor kıbleden. Şimdi namazla kıblemek farz ama cenaze namazı olsun, diğer namaz olsun böyle. Yani secdesi olsun böyle, şükür secdesi olsun böyle, secdeye dönmek farz oluyor böyle. Farz oluyor böyle. Farz burada tek edilemiyor. Hanefi'de böyle. Habir vay dönüyor buna böyle. Kılınmıyor bu şekilde böylece. Yalnız bazen mesela böyle çok İslam'a çalışanlar, diye küresel çapta böyle Müslümanlar vardırsa böylece, böyle kılmaz mı? Kılınabilir. Tabi Şafii müstak denir, kılabilir. Ama kılanlar yanlış yapıyor muhtemelenler. Şafii müstak böyle onu kılması gerekiyor. Namazda Hanefi göre kılıyor. Olmuyor muhtemelenler. Namazda Şafii'ye kılmak kılması olmasın diye kılacak böyle. Yani Fatiha farzdır Şafii muhtemelen. Yalnız namazında Fatiha farz. Bir de cenazeye musallaya konması gerekiyor. Mesela bir yere konacak, musul olmasa bile konması gerekiyor böyle. Omuz oldu olmaz bu zaten. Konması gerekiyor. Bir de düşük ve ölü doğanlar. Ölenler böyle. Bir kadın düşük yaptı. Vakitsiz yani. Düşük yaptı bu şekilde. Eğer o düşük olan çocuğun, bebeğin, cini deniyor buna böyle. O cininin dış organları belirlenmişse, dış organları işte. Başı, kolları, ayakları belirlenmişse yıkanır muhtemelen böyle. Yıkanır, bir ben sarılır, namazı kılamaz ama. Bakın böyle. Eğer düşük olan o çocuğun, bebeğin, jeninin organları da şekli belli değil. Yani başı, kolu belli değil bu şekilde. Yıkanmaz, bir sarılır, gömülür muhtemelen böyle. Demek ki belirlenmişse, başı, ayak, kolları, dış organları belirlenmişse yıkanır muhtemelen böyle. Yıkanır. Bir bezi sarar. Tek bir şey böyle. Yani üç kat istemez kefen böyle. Namazı kılınmaz. Yani gömülür bu şekilde böyle. Doğumda ölürse bir çocuk. Doğum anında ölürse bir böylece. Eğer çocuk ana karnında canlı. Doğuma kendisi gelişiyor böyle, geldi böyle. Çocuğun yarıdan çoğu çıktıktan sonra çocukta bir hayat alameti belirmişse, hafif bir ağlama, bir ses, bir hareket, el mi hareket yapmışsa böyle, yardan çoğu çıkmışken, hareketi görüldü. Ya ağladı, ya elini çekti mesela, hareket yaptı bu şekilde böylece. su adamın doğduğundan sonra ölü bir doğsa bile yıkandı, bu namazı kılınır. Çünkü eksilik ne geliyor yarıdan çoğu böyle. Yani yarıdan çoğu çıkmış. Yani baştan gelince göğsüne kadar deniyor buna böyle. Ayaktan gelir, ters gelirse Allah korusun. Gebeğine kadar deniyor buna böyle. Bunu yapma ilhamaları böyle. Demek ki çocuk böyle yarıdan çoğu daha gereken hayattaydı böyle. Evet, böyle. Ondan sonra sona doğru öldü ama o da diri doğmuş hükmüne geliyor. İsim takılır. Bak böyle. İsim takılır böyle. Yıkanır, kefenlenir, yardımı kılır bunda bu şey. Böyle. Kadınların cenazeye gitmeleri, mezara gitmeleri günümüzde bu adı çıktı muhtemelen böyle. Yani genelde böyle bir sosyete takımı. Ondan başlıyor bu işte böylece. Gelene kadar cenazeye bakarlar. Şimdi bazılar da efendim kadına kılabilir. Ya kılabilirdi ama muhteremler günümüzde şartlar değişik muhteremler böyle. Abdest sürsün kadınlar mısın Allah korusun böylece. Yani iş sapıtmasın Allah korusun böylece. Bir gün bir cenazede kadına takıldılar cenazeye de. Peygamberimiz de var muhteremler böyle. Yani o dönemde cami namaz kılmaz muhteremler cenaze namazı böyle. Evde kılınır böyle, bahçede kılınır böyle. Peygamber gidiyor cenazede. Peygamber baktı, kadına geliyorlar. Sordu kadınlara, siz niye geliyorsunuz? Ya Resulallah, cenaze biz geliyoruz böyle. Peki, tabutunu taşıyacak mısın tabutunu? La, taşımayacağız böyle. Mezara inecek misin mezara? İnmeyecekler Resulallah Peygamber. O zaman ne Peygamber dedi? İrciğine, gör, dönür. Mevzuratın, göre mevzuratı bak. İrciğine, dönün. Mevzuatın hizmetine günah dönün böyle. Gayrı mevzuatın hisse alman dönün bakalım böyle. Yani günah almışsa da dönün buradan böyle. Bak. Yani dönün ve oradan kısa yoldan dönün böyle. Demek ki mevzuatın bile dönsün oluyor böyle. Mevzuat, gayrı mevzuat böyle. Yani vizir var, günahı var, hisse abi yok ama böyle. Gitmek için ne yapar? Sonra gider muhtemelen. Gider mesela yakınların mesela böyle. Mesela giderler sonra toplanan mesela böyle. O sırada başta bekarak okula böyle. Yaz okula başta mesela böyle. Olur muhtemelen böyle. Ama erkeğe karışmaz hamdur. Sonra giderler böyle. Yani günümüzde çok bu hemen bir kadınlara girerler. Vermez açtınlara bunlara bu şekilde böylece. Tabii işte yara açığı var. Şunlar bunlar var böylece. O da yetersin inşallah muhteremler. Bir de mezarda ziyafet muhteremler. Peygamber yasaklıyor muhteremler böyle. Ya evinde aç pişmeyecek mi bu cenaze? Düğün yeri değil muhterem böyle. Cenaze muhterem böyle. Komşular yüksek mi? 3 gün. Böyle, 3 gün böyle. Hazreti Cafer bin Tayyar. Ebu Tayyar oğlu var ya Cafer Tayyar. Hastanenin abisi olun. Büyük hastanenin böyle. Mutlu şehit olun muhterem böyle. Şehit olun böyle. Hazreti Peygamber duyamadan onu acıyor muhterem de. Çok acıyor muhterem. Duyamadan Peygamber muhterem. İlk Müslümanlardan muhtemelen böyle. Önce Hazreti İman etti Peygamber. Hazreti İman etti böyle. Bir gün Hazreti Ali Peygamber beraber Mekke dışında bir çölde namaz kılıyor böyle. Peygamber duruyor. Hazreti Ali çocuk böyle. Hazreti Ali durulmuş anda sağına durmuş namaz kılıyor böyle. Ebu Talib geçiyor karşıdan. Yanında oğlu Cafer. Karşıdan baktı. Dedi ki Cafer oğlum git sen de sultan dur böyle. İki tarafı olsun peygamber yolu böyle. Sen kıl namazını böyle. İman et yolu böyle. İman et böyle. Medine'de fazla Mekke'de kalamadı bunlar. Habeşistan'a göç etti muhtemelenler. Çok orada kaldı böylece. Hatta İslam'a o sebep oldu muhtemelen böyle. Peygamber mektup gönderdi Necaşi'ye. 6 hükümde mektup gönderdi. Bizim bir Necaşi'ye gönderdi. Mektup duruyor. Topkapısı İslam'ın topkapısı muhtemelen. Biz gördük beraber gördük muhtemelen böyle. Böyle. O Kur'an İncil'e var mı? Vardı onu duruyor Kur'an İncil'e. Orada çetir resmi var mı böyle? Orijinali derler. Orijinali. Tam aşılmış tabi o zamandan beri böylece. Aslan'a gönderilen mektup. Peygamberimizin yazdırdığı mektup muhtemelen. Yani yazmadı, yazdırdı ama. Yani yazmadı, bilmez mi Peygamber böyle. Snokop sayında muhtemelen böyle. Beraber gittik oraya. Yani böyle. Orada. Peygamber mektup gönderdi. Davet etti İslam'a. Sordu. Orada muhacirler var. İşte kim daha yakın o Muhammed'e? Kim yakın? En yakın dedi, Cafer dedi. Amca oldu. En yakın böyle böyle. Onu çağırdı. Dedi ki peki dedi, ona bir kitap geldi mi? Allah'tan geldi. Ondan sen okur musun bana? Yasin okumadı. Yasin böyle. Yasin okum başladım. Ağlam başladım hocam. Necaşi. Gözden almadı. Damla taştı zaten ben böyle. Ağladı. Her iman etti ben böyle. İman etti böyle. Da ondan sonra iki gemiyle muhacirleri gönderdi. İki gemi kendi tuttu muhtemelen böyle. Ümmü abi orada dul kalmıştı. Onu da peygamber nikah etti gönderdi hatta muhtemelen. O verdi mihrini böyle böyle. Onu da gönderdi böylece. Haybe'nin fethi gününde geldi ona muhtemelen. 7. yılda izledim böyle. 7. yılda böyle. Ama İslam'a çalıştı orada böyle. Peygamber Hazretleri Haybe'nin fethinden geldi. İlk fütuhat Hayber. İslamlaştırmadı. Fethi oluyor böylece. Peygamber Hazretleri fethinden geldi. Onlar da yeni gelmişler. Deniz kıyısından Medine'ye gelmişler. Kızılay'a kadar geliyorlar. Gemiyle geliyorlar. Oradan karadan geliyorlar. Ne gelmişler? Abi dedi ki ya Resulallah abi işte muhacire geldiler muhacire böyle. Dediler Cafer de geldi. Peki şey bunu paylaşıyorlar. Hayır ben fethine mi sevineyim? Cafer'in kudumuna gelmişler mi sevineyim? Eş tutmalı bak ben. Hayır ben fethine mi sevineyim? Gelişler mi sevineyim muhtemelenler. Yani kurca sarıldı onu sonra böyle böyle. Derler. Ama hemen sonra aslanımız ona Mute'ye gönderip peygamber. Öldürmüş onu böyle. Mute'ye gönderip peygamber. Mute'ye savaşa muhtemelenler. Belki fethi önce böyle. Mute'ye gönderdi böylece. Peygamberimiz her gönderişinde asker birliğine bir kumanda edildi. Komut bir tek kişi böyle. Komut o. O zaman da emir. Emir sen de böyle böyle. O gün peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? Hadi Zeyd'i emir yaptı. Zeyd, Zemir, Harise. Yani azatlısı peygamberimiz muhterem böyle. Kuranda ismi tek sahibi Zeyd. Zeyd-i Mina Vataren. Kuranda tek ismi giren sahibi Zeyd. Zeydün Mina Vataren. Zeyd, peygamber sevgilisi muhterem böyle. Ona peygamber sancağı verdi. Uğuracak bu peygamberleri. Peygamber buyurdu. Zeyd şehit olursa sancağı Cafer olsun. Anladık Zeyd şehit olacak. Olursa. Yani durdu. Cafer şehit olsa ablamın Revva olsun. Sancağı. O emir olacak böyle. O da şehit olsa işte benim sizin kısasın böyle. O anda o şey oluyor böyle. Muhteye geldiler. 3000 kişi. 200 bin kişi karşı. 200 bin kişi muhteye. Yani kılıç savaşı bu. Ele böyle. Bile kuvvete. Toplu yok o zaman da böyle. Yani servisin yok o zaman böyle. Tabi Zeyd şehit oldu. Anlatıları. Orada mezarın var. Ürdün'de kaldı şimdi böyle. Orada mezarda böyle. Hazreti Cafer. Yandı bekliyor mu? Biliyorum şehit olacağım benim. Biliyor ama. Sırasını bekliyor şehit olmaktan böyle. Hemen kaptı sancağı. O geçti. Hem savaşırken sahne şey sancak vardı böyle bir kısmı tam omuzdan kop bir kolum vardı böyle. Gitti sonra aldı kılıcı şey sancağı gidiyor. Kan boşluğu mu böyle? Ya parmak kesilmiyor mu? Antik parmak böyle. Kol omuzdan kol gidiyor. Oluyor bir kan boşluğu mu böyle? Çekilmeyken yaralıyor böyle. Savaş devam bu şekilde. Yine bir kılıç geldi sol kolu omuzdan gitti böyle. Ağzına aldı sancağı muhtemelen. Ağzından sancağı. Yine teşvik edilmiş var böyle. O şekilde tuhaf devam etti. Bir kılıç geldi kıvaştılar. Hadi gittim muhteremler. Peygamberimiz o anda mescidde Medine'de. Peygamberimiz konuşmayınca konuşmaz sahabeler. Peygamberimiz önüne bakıp susuyor. Susar sahabeler muhteremler. Susamaz haber. O anda peygamberimiz mutabiriyle ilgili olan peygamber böyle. Peygamber bir arada başını kaldırdı. Zeyd'im şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Böyle. Ya peygamber kapadı gözlerini. Orada bu şekilde. Ameline bir şey gelmiyor. Ama ödülemiş muhtemelen. Kaderim Mübrem. Cafer'in bir kolu kesildi. Sağ kolu. Sol kolu aldı böyle. Sol kesilirken başı kesildi. Sancağı abla bin Rebbe aldı. Peygamber bir baktı muhtemelen. Rabbim Cafer'in iki kolunu iki kanat verdi. Uçup cennete götürüyor, melekler götürüyor böyle. Adı Cafer Tayyar, Cafer Tayyar. Eskiden derdi Tayyar adı, uçandı eskiden. Tayyar edir, bilmiyorum, Tayyare. Uçan manman. Yani kuştan, tuyurdan geliyor böyle. Uçan anlamı geliyor böyle. Ben baktım böyle, görmüyorum böyle. Rabbim iki koluna beden, iki kanat verdim böyle. Ben ona kanat verdim böyle. Uçarak böyle, melek hızıyla, melekler gidiyorlar böyle. Muhtemelen böyle. Abla Reva aldım şimdi mesela canım muhtemelen. Aldı ama şeytanın kalbine girdi muhtemelen onda böyle. Yeni evlenmişti. Çok şey bir hanım varmış. Çok ama. Çok onu isteyemiş böyle. Sonradan neyse o kadın boşanmış neyse böyle. Ona sahip oldu muhtemelen böyle. Yeni almışlar böyle böyle. Ama kadına aşık, o kadını seviyor böylece. Bir de hurmalı var bunun. Hurma çok da. Hurmalı varmış ki çok kalite hurması var böyle. İçine kuyusu da var böyle böyle. Çok hurma severmiş. Aklına geldi ki ya sen daha yeni evlendin. Yıllarca kadına aşıktın. Hasrettin ona böyle. Tam kavuştun. Buraya geldin böyle. İşte kimde kim acıyor kadın? Kim acıyor ona böyle? Hurmacı kime kalacak? Anladık şeytandan bu. Ey cemaat dinleyin beni. Şeytan bana böyle vesile verdi böyle şey. Kadın işlerde boşadım. Artık bir hanım yok böyle böyle. Kurumalımı Allah'ına vakfettim. O da benim diyalog konusu böyle böyle. Evet. İki şey çıkardı kalbinden. Kadın işlerde boşadı. Kurumalımı vakfettim, vakfettim o dönemler. O da tabii şehit oldu. Böyle vasıta böyle şey. Eğer muhtemelen, yani sohbetlere, sahabe-i kiram oldu mu, ben doymuyorum sohbetim, sahabe-i kiram böyle. Allah razı olsun, Allah razı olsun böyle. Yani her biri Allah için bak, bak böyle bak ya. Ya bak. Yeni evlenmiş, yıllarca kadına aşık mıdır? Yıllarca böyle. Yine kanın boşta alsam mı dedi böyle böyle. Aşık bana tam kavuşuyor. Artık diyor onun yolu böyle böyle. Oluyor böyle. Üç tarafı boş benden diyor böyle böyle. Allah hepsine razı olsun. Ya Tanrı Fatiha.